Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Codziennie jesteśmy mądrzejsi, piękniejsi. To miłość emanuje z nas. Łagodzi jak balsam, wypełnia poprzeki, przenosi w całkiem inny świat. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kocham, kocham, kocham.

nas najlepiej. Nie ma straconych dni, bo wszystko znowu smakuje jak wcześniej. Musiałam tu przyjść, bo jakiś czas nie obiecasz mnie we śnie. Smakuj, słuchaj, zobacz, daj mi. Pływać z delfinami, mieć choć jedno grami, Obamę poznać też. Zniszczyć disco polo, choć raz z miłości spalić. Zatańczyć z Maserakiem, wyglądać jak Bond James. Zobaczyć tsunami, umieć w origami. Grać dobrze Chopina, znać znaczenie snów. Nie wkurzać się już na nic, mieć luz z politykami. Albo wręcz przeciwnie, bo przeginają znów. Myśli w głowie więcej niż żadek w tym mieście. Nie wszystko zdążę zrobić, a odkąd tu jesteś? Herbata z malinami brzmi lepiej. Herbata z malinami brzmi lepiej. Myśli w głowie więcej niż żadek w tym mieście. Nie wszystko zdążę zrobić, a odkąd tu jesteś? Herbata z malinami brzmi lepiej. Herbata z malinami brzmi lepiej. Uczyć się chińskiego, nagrać duet z Kłebo. Dużo więcej czytać, między wierszami też. Już się tak nie pastwić nad naszymi refrenami. Być ikoną sportu, tylu nie przelewać łez. Urodzić dżentelmena, widzieć jak czas go zmienia. Zanim znów coś palne, zrozumieć wagę słów. Trzymać cię za rękę, tak jak nigdy wcześniej. Sprawić by pisanie nabrało sensu znów. Myśli w głowie więcej niż żadek w tym mieście. Nie wszystko zdążę zrobić, a odkąd tu jesteś? Herbata z malinami brzmi lepiej. Herbata z malinami brzmi lepiej. Myśli w głowie więcej niż żadek w tym mieście. Nie wszystko zdążę zrobić, a odkąd tu jesteś? Herbata z malinami brzmi lepiej. Herbata z malinami brzmi lepiej. Tylko i wracam, ty nie mów.

i choć raz do siebie wróć. Naucz zbierać myśli, bo nie rozumiem żadnej z nich dziś. Znowu sam. Kiedyś i tak będziesz szukał. muszę się oduczyć. Muszę się oduczyć, muszę się oduczyć. Nie mam dla ciebie nic i muszę się oduczyć twoich objęć. Nie szuka cię tu nikt, bo zęby cię porwało mnie zło, że z nich już ciała. Już tak nie umiem, nie szukam ciebie w tłumie, kiedyś rozumiesz, ja dobrze wiem, że już nie mam dla ciebie nic i muszę się oduczyć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. intymny szept obrzeży miasta. Gorący krzyk spontaniczny.